یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى یکونوا خیرا منهم. دی آیات کے اللہ تعالی ذکر کئی پنجم ادب مخ کی اللہ تعالی ذکر کر دو طائفو جگڑا کل چی جگڑا وشی د دو پمنز کی نو د یو بل عیبونه معلوم شی یو بل عیبونه سشی معلوم شی کل چی د چا سره اختلاف یغه کوشش کی چر د عیبونه معلوم کی وی مل دا خو ډیر پلید سړی دی دا خدا سی سړی دی دا خدا سی سړی دی جو کر یو بل سره ورانی راغلی کنه نو کاغه غشان د کیو کنه نو الله تعالی اوس په دې آیت کې ذکر کوي درې چیزونه چې دا سبب د توهین د مسلمان دی او کله چې د مسلمان توهین وکړي نو بیا اختلاف راځي نو دې اسباب نه ځان بچ کی چې اختلاف رانه شي د مسلمان توهین مکو سپکاوی مکو عزت او اگر کستا سره اختلاف اوسې خو روغ راغله کنه نو چې روغ راغلی دا اگر کته ته کم عیب معلوم شوی د نقصان ته معلوم شوی په خولې د لاس کې چې بیا د اختلاف ناراضي هغه زیره ګوتی مور ولا چې دغه نه بیا اختلاف جوړي یا ایه الذین آمنوا ایمان والو بیا یا ایه الذین آمنوا ذکر شوی مؤمن خو یې کنه ایمان د بکی دی لا یسخر قوم نو مسخری دین کې هیڅ نارینه من قوم په نور نارینه پوری دی د کی د قوم نو مراد نارینه تی مراد دی ځکه ولا نساء رستو زنانه په خپل ذکر شوی او که تاسو بیا موایئ چې نه خامخا ته حواله وایئ مونږ رسې بې دلیل نه منو نو دغه ذکر کړی دی تفسیر جلالین قوم رجال منکم مسخری دین کې نارینه ستاسو نه من قوم په نور نارینه او پسې عسى يكون خيرا منهم کې دې چې هغه بغوري د دیونه ولا نساء من نساء او مسخری دین کې زنانه په نور زنانه او پسې عسى يكون خيرا منهن کې دې چې هغه بغوري د دینه ته چې بچا پسې مسخری کې دې چې هغه ستانه غوري د الله تعالی په نس باندې یا وسی وسړی غریب دی او تر غریبۍ په وجه باندې په غیب سے مسخره کې کېدی شي هغه الله تعالی مالدار کې او تعالی الله تعالی غریب کې بل د الله په نس باندې استا علم تاسو سره چې هغه غوړه دی د الله په نس باندې کنه ته غوړې دې دې کوم په سرینو لیکل دي ولا نساون د زنانه او د حکم یې کې جدا بیا ذکر ک اکثر خو قران کې مسائل د احکام د نارینه ذکر کیږي او د زنانه د غی تعبیری اقیم الصلاه دې کې زنانه جدا ذکر کړلې بهترینه خبر ذکر کړې ده هم پسرینو وې دا زنانه جدا ځکه ذکر کړلې شي چې دا مسخره په یو بل پسې په زنانه کې ډېری زیاتې دي کور ته څوک راغله کنه بیا ګوري چې جامې څنګه زړې وي کنه چې لاړ شي بیا یو بل ته وایي چې زړې جامې غوستوي بیا ګوري چې را داسې چر داسې نو دا مسخره په زنانه کې په نسبت نارینه باندې بیا ډېری دي نو الله مستقیل ذکر کړلې ګوره زنانه تاسو هم دا کار نه کوي په تاسو کې دا چل ډېر زیات دی خدا به نه کوي دویم مفسرین لیکلی دي وای دا جدای ځکه ذکر کړلی چې هر یو جنس چیرې د خپل جنس د پاره مسخره کوي زنانه ډېرې کمی زنانه چې په نارینه پسې مسخره کوي ځکه عام نارینه سره خدغو تعلق نشته دی او نارینه ډېر کمی چې په زنانه پسې مسخره کوي ها نارینه په نارینه پسې او زنانه په زنانه پسې ډېر زیات لګی ځکه نارینه او ته د نارینه حالت ډېر زیات معلومي او زنانه او ته زنانه حالت ډېر زیات معلومي نو دا دوه جی مفسرین ذکر کړی دا جدا ذکر شوی دا عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت دے ډیر عجیب غند کی خبر ہے کړي دا عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ډیر هم پسرین قول ذکر کړي دے دا ذکر کړي دي تفسیر مدارک ما ذکر کړي دي عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وی او زدا الله تعالی نه دوم رضیات یری گما پدی باب کی زدا دوم یری گما وې کزا چرته پس پی پس خندا وکم مسخره پس وکم نو عزت الله نه یریګم اسنه چې الله تعالی زمانه سپې جوړ کی وسته پس پی پس مسخره کې چې دا سپې دی او دا د سړي په لته باندې وه حوال ته کې راوچو وکړن چې دا داسې وشو دا سپې خو الله سپې کړی دی کنه دا ته چې دا انسان خو ته الله انسان کړی ته په خپل انسان نه پیدا شوی خو ته الله انسان پیدا کړی نو عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ په دې باب کې زاد الله نه دومره یریګه ما پر مسخرو کې په مسلمان په ځم مسخره نه کومه و انسان خلا پریک د مسلمان خلا پریک د وې زپس پی په سم مسخره نه کومه وې که بس پس پی په سې چرته مسخره وکم وې یریګه ما چې سن الله زمانه سپې جوړ کی زګر اس په خلا پیدا کړی د سپې په دې کې دومره زیات احتیاط پکار دی نو یو خبر الله تعالی دا ذکر کړل په دې یاد کې چې یو بل پس مسخره م کوي ولا نساء او نه زنانه په نور زنانه په سیاسه یکن خیر منهن کې دې شي چې هغه غوړي د دیونه د الله تعالی په نس باندې یا راتون کې وخت کې باغ غوړ شي دویمه خبر الله تعالی ذکر کوي ولا تلمزو انفسکم او تعنون ملګوي په خپل ځانونه باندې دا دویمه خبره شوله لمس په عربی کې ویل کیږي مخامخ عیب ته لمس ویل کیږي او همز ویل کیږي په شیشه عیب ته دا دوانه په مؤمن مسلمان پسې منا شوی دي کاغا پستر گو بانی که با سر بانی که با شوند بانی که با پتو خبرو بانی دا پک طول دا دغزی کر کردی دی وستاس طریقه در خیم کن ولا تلمیزو آن پس کمو تو آنون ملگوی پیو بل بانی پا ویناگانو سر پا پتو خبرو سر اگه یو کسی اسا چلو کی کنه معمولی مثال داغی دا دا چا چره سترگ کی اسا چل دی ابل سا چل دی غلی و تدا سی ورخو کی نو لمز مکوی کاغا دسترگو پی اشارو سر ای کاغا د شوند په دغه سره کل خلک د سوند کې چلو کی کنه یا شوند د چاوس کاغره دغه درس چلو کی چې دسی دا باندې په شوند باندې کې دا باندې په سترګو باندې کې نوې په سترګو لو باندې کې نوې په سر باندې دسی کې درس چلو ته وکي الله دا وي په نوې په خبر باندې کې ولا تلمزو انفسکم الله تعالی توعنونا په یو بل باندې ملګوي دسې مکوي دریم الله تعالی ذکر کړی دی ولا تنابذو بالالقاب مو یاد و یو بل را په بدن مون سره مسلمان با پا بد نم بانی نرابلی دو دو مطلب دی یو داره چی مسلمان دی نو تو تو اے فاسقا اے منافقا اے کافرا اے یهودی دغسی دسیو توی اے خرا اے خنزیرا دسیو توی یا نمی چره خپل دی عبدالرحمن نمی ریدا تسوی رحمانه اللہ تعالی دای خو رحمانه نم نریتی بدی بانی نرابلی اکثر پر معاشره کی نمون چره اغا بدل شوی نو پا بد نم بانی مرابل یو سړی دی چې هغه دغه دی مثال په طور باندې د هغې په نظر کې یو څه فرق دی تو ته یک کینګړیا ورته وایې یا ورته بل څه دغسې وایې ته الله تعالی وایي په هغه خپل نوم باندې را په بد نوم باندې مه رابله هغه نوم چې هغه دلالت کوي د دې په سپکوالي باندې په هغه نوم باندې مه رابله ها علماو لیکلي مستقل په احادیث کې ردې لپاره مستقل باب قایم کړی دی چې یو سړی داسې دی چې هغه په خپل لقب باندې په هغه صفت باندې هغه مشهور دی مثلا یو سړی دی او بلله چې هغه په هغې باندې خفه کېږم نه مثلا یو سړی اړون دی ستا ته نوم نه دی معلومه سړی ستا نه تپوس وکړي نو ته ورته وایې اړون هغه اړون سړی چې زموږ په کلي کې تا هغه یاد دی هغه داسې علامه ده که نه ته ورته هغه ووایې یا ورته وایې هغه لاس چې کټ دی هغه یې ورته وایې هغه خپې باندې چې ګوټ دی هغه ته یاد دی که نه بل څوک یاد دی ته نو دغه بیا صحیح دی هغه خو د تعارف دپاره تا ووایې او هغه په هغې باندې خفه کېږم نه نو دغه بیا صحیح دی خیر دی خلی کی نا که پاغی کی دا آغا سپکوالی تیر دیر پارا نوم یاده او نوم اورانه اللہ تعالی دا مکو دین اختلافات پیدا کی بد نوم چاته مو آیا ایت چاته وی چه کافیره ای یهودی او ای منافق او دادی او تویل ای خنزیره ای سپیا نو خلق بیا وی کنه یار ماته ډیر بد نوم مله پریدم نه وای چې مړکړې مې نه پریدم نو ولی اختلاف پیدا کده وړه خبره ده نو خه خبره تو که خنوم ته وای نو الله تعالی دا ذکر کوي بیا سل اسم الفسوق بعد الایمان ډیر بد دی هغه نمونه د فسق والا بعد الایمان رسته د ایمان نه چې تو ته فاسق او کافر او دا مؤمن هم دی ایمان هم راوړی دی نو دا ډیره زیاته بده خبره ده یا په دې کړي ګناه ده ومن لم یتوب او چا چې توبه ویني استلاف اولایک هم ظالمون دا کسان دي ظالمان یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن وصلی الله تعالی د شپږم ادب ذکر کوي او درې کارونه په دې کې منع کړي دي الله وایي دا درې کارونه مو کوي معاشره هم برابر شي یو دار چې په خلکو باندې بې زیدې ګمانونه مکوي بد ګمانونه په مکوي بیا یو اختیاري ګمان دی او بل چې غیر اختیاري ګمان دی نو معنا دا شوله یا ایه الذین آمنوا ایمان والو اجتنبوا کثیرا من الظن ځان بچ کړئ د ډیرو ګمانونو نه درته ترجمه کوم هغه ترجمه وکوي پای کې ول ډیر زیاته پیدا یا ایه الذین آمنوا ګمان دوه قسمه لري یو اختیاري دی نو هغه منه دی ستا په اختیار کې ته بچا باندې بدګماني کې دا مکوه او کله چې غیر اختیاری ګمان ستارا غیزلت دی راغې غیر اختیاری لکه ستا اختیار نو تا په چا باندې بدګماني نه کوله خو زلت دی او خبر راځي د پلانی په واره کې نو پاګه کې بیا دا ترجمه کوي نو بیا به خبر اسانه ښه یا ایه الذین آمنوا ایمان ولو اجتنبوا کثیرا من الظن ځان بچ کړئ د عمل کولو نه په ډیرو ګمانونو باندې ځان بچ کړئ د عمل کولو نه په ډیرو ګمانونو باندې بی اختیار دی چا په واره کې یو دغه راغلې لکه مثلا اوس چې یو سړی دی مسوتن ټیم دی ناوخت دی یو مارکیټ دی پاغی کې یو طرف ته دکان دی او دا سړی داسې اسیم ډیر زیات ښه نه دی اوس تا سار خلکو ویل چې یاره دې کې بیګا چېرې چا غلا کړې ده تاله چا ماته کړې ده غلا یې کړې ده اوس تا ته خو اثبات ثبوت خو نشته ریښتا خو سړی په غلا باندې دی ونه لیده خو دقه دکان خوا ته دې ولیده او د شپې دې ولیده یوازې دی اوس اوس دلته ستا راغله چې یاره د غلا خو همده کړې ده بیخي خو په غلا خو تا نه دی لیدلی خو هسې ګمان ته دې راله اوس دې زړه نه دا خبره نه وځي چې یار ما خو دا پلانې سړی اوس پې عمل مه کوه په دې ګمان باندې دا بې اختیاره ګمان چې دې کم زړه ته راځي نو په دې باندې عمل مه کوه او کم چې اختیاری دی چې بچا باندې په قصدن چې بدګمانی کې نو خو منه دی په شرعن حرام او نجیز کړ دی او چې بی اختیار راغی نو په هغې باندې بیا عمل مه کوه اجتنبو ځان بچ کړئ د عمل کولو نه په ډېرو ګمانونو باندې ان بعض ظن اسم یقینا بعضې ګمانونه چې دی او ګناه ده ولا تجسسو او جاسوسی عیبونه د یو بل ملټوئ په یو بل په عیبونو پسې مور پسې کېږئ دا اوس هغه دویم کار دی الله تعالی دا مه کوئ حدیث کې راغلی دی څوک چې رچا د عیب پسې ورپسې شو الله تعالی به دا په کور کې دننه وشرمئ د مسلمان په عیب پسې معمولی او خبره دی په مسلمان کې ولیدله اوس پسې رڼا رڼا کړې ده بس د کوره پورې ځغلې پرېږدي نه خو ته دې قلار شه کنه اوس ته چې د مسلمان عیبونه لټې نو حدیث کې راځي نبی علیہ السلام چې الله تعالی به د کور په مینځ کې وشرمئ د کور مینځ سره د کور شرم سره د مسلمانانو په خزه باندې به الله وشرمئ په خور او په لور باندې به الله تعالی وشرمئ په مور به الله وشرمئ دا د کور شرم دا دی ښه نو د مسلمان د شرمولو چې چا کوشش کړی دی هغه الله تعالی شرمولی دی په کور باندې داسې به نه کوئ الله تعالی داسې مه کوئ ایحب ولا یغتب بعضکم بعضا اوس دا دریم ادب الله تعالی ذکر کړی دی او غیبت دې نه کوي بعضې ستاسو نه د بعضې نورو ایحب احدکم ای خوخی هر یو تنسا ای خوخی یو تنسا سنا ای یاکل لحم اخیه چې اخری غوخه د ورور خپل میتن چې غمړ وی په کریه ته موه نه دا خو تاسو بد غنی وتق الله یرکوی د الله تعالی د عذاب نه تفسیر جلالین ډیره بهترین معنا کړی دا وتق الله عقابه په الاغتیاب په دی غیبتونو کې د الله تعالی نه ویریږي د الله تعالی د عذاب نه پکې ویریږي ان الله یقینا الله تعالی تواب توبه قولون کې رحیم رحم کوون کړي که کم ګناهونه لیکړي دی وسته بو باسا او د حقوق العباد کی په توبې کې دا شرط دی خرچا به دې تیری کړی دا حق دې ته وهلې دي نو په هغه کې به معافي به تیوم غواړي چې معافي دې وغوښتل الله به دې الله تعالی معاف کی ها دا الله په حق نه کمې جاتې شوی دی بس الله تعالی ته توبه وباسه او د توبې درې شرطونه دي هغه کار به پرېږ دی یو خبره شوله او کمه چې کړی دی کم کار په غیبن مخفیمانه شي په راتلونکي وخت کې به قصو کې زه بیا دا کار نه کوم بس دې ته ویلې کېږي توبه او کله چا حق دې خوړلې څوک دې خفه کړی دی دغې نه معافي وغواړي غیبت دې کړی دی دغې معافي وغواړي بس الله تعالی به دې معاف کړي چې هغې معاف کړلې دا طریقه شوله ولا یغتب بعضکم بعضا دې دې کې الله تعالی یو ډېره زیاته عجیبه خبره کړې ده ایحب احدکم ای خوخی یو تن ستاسو نه چې وخوري ده غوښه د ورور خپل چې هغه مړ وي دا کلام بنا دی په تشبیه باندې مفسرینو لیکلی دي کلام تشبیهي دی د مسلمان د عفت او د مسلمان د عزت د دې تشبیه ورکړی دا د غوخې د بدن سره د غوخې د بدن سره ولی ځکه چې کله د انسان عزت پرې کیږي نو دا غزله ته داسې درد رسیږي لکه دنه چې غوخه پرې کیږي د انسان د عزت مشابه کړی د څه سره د انسان د غوخې سره لکه څنګه چې د انسان نه غوخه پرې کیږي د څنګه چې د انسان عفت پایمال کیږي او بیجتی کیږي په غیبت کې نو دته د زړه ته درد رسیږي لکه څنګه چې د انسان نه غوخه پرې کې او هغه ته به درد رسیږي کنه د پښ په غیبت باندې دیتا او بیا الله تعالی ذکر کړی دی چې حال د غایب والی دای مشابه کړی دی د حال د مرګ سره ما یو مړې دی نو هغه ستاسو د حالاتو نه بالکل خبر نه دی نو دغه سده غایب انسان چې ته غیبت کې هغه ستاسو د حال نه بالکل خبر نه دی او ته د غیبت کې نو د غایب والی حالت مشابه کړی دی مړی سره لکه مړې ستانه خبر نه دی او نو دغه سی د غایب انسان چې ته د غیبت کې غستانه خبر نه لري چې دا په مفصله غیری ته په غیب سره غیری نبی علیہ السلام تو صحابه کرام ویل اے د الله تعالی پیغمبر مونږ را چا خبره کوه هغه پکې موجود دی بیا هم غیبت دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو چې کار پکې موجود دی او تاسو په شی شاوای او هغه په خفکیږي نو د غیبت دی ذکر کا حق به ما کرو نبی علیہ السلام چې ته د یو غرور داسې ذکر وکي چې هغه په خفکیږي وستا غیبت دی او که یو کار پکې نه یو تای وینو دا خو بیا بهتان دی په بهتان کې خو بیا ډیره زیاته لوی ګناه ده نبی صلی الله علیه وسلم فرمای وای ما په شپه د معراج باندې په جهنم کې څه خلک کولی دلا چې دا غي نوکان د وسپنیو دا نوکونه د وسپنیو د تانبیو او د دینه د اور شغلې ختلې یخ مشونه او جوهه هم صدورهم او هغه په دې نوکونو د وسپنې باندې د خپل مخونو د خپل سینې په راکنستلې نو ما جبرئیل علیه السلام ته وای چې ای جبرئیل علیه السلام دا کوم خلک دي نو ماته جبرئیل علیه السلام می چې دا خلک دي چې یغتابون المؤمنین ويقعون في یاکلون لحوم الناس ويقعون في اعراضهم چې دیو په دنیا کې مسلمانانو د غوخه خوړلې او د غیبت عزت به کوله نو چا چې مسلمان غیبت وکړ بیا په جهنم کې وپروتی او سزا به سي د نکونه به د وسپنی او دا په ځان را شوکې د غسې د وسپنی په نکونه باندې الله تعالی دې مونږ او تاسو بچو ساتي نبی علیه الصلاۃ والسلام په سفر باندې روانو یو دو صحابه کرام په سورلۍ باندې سوارو د بل یو صحابي ذکر وکاو هغه صحابي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام څنګه سار کړو بدکاری زینات شوی و ما اد الله تعالی پیغمبر ما پاک کنه داغي ذکر وکاو وی الله په پردرا چولی وکد بزان من پردرا چولی نو خبر وی بیا چې مونږ وشته سی وتخت د ذکر وکاو نبی علیہ السلام دا خبر واوریدل نبی علیہ الصلوۃ والسلام او صحابه کرام ته ویل له یو مړ خر پروتو نبی علیہ السلام ته را کو شیر دی خر نه غوخه اوخری دا الله پیغمبر دا خر دی او بیا مردار دی نو مونږ څنګه غوخه اوخور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تاسو چې دی خپل ورور دا غوخه وخړله دا غینه دا بهتر او چر دی مړ خر دا غوخم خړلې وي دا بهتر وکنه نبی علیہ السلام یو مجلس کې ناس یو بدوی راغله ډیر زیات صحابه کرام ته نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل وی اتدرون ما حاجی الريح وی تاسو پوه شو چې دا بدوی د سن راغله نبی علیہ السلام صحابه کرام نه مخ پوه نشو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تاسو ګورې څوک د مسلمانانو غیبت کې دا غی د خلونه بدوی راغله مونږ تاسو باندې هنه لګی ځکه مونږ سره عادت کیو کنه تاسو ته دغه چوڑی واقع ویلې وکنه وی یو چوڑی سړی واغه په بازار کې تیرېده د عطار باندې د عطر دکان دی سړی خوشبو دکان دی ناغه چوڑی و دغه بنګی چوتوي د لټون نش سپاکی په دغه شی نه چی نو هغه نو هغه راو غوردې سم د سړی چرو غوردې نو چا خپې مګلې چاوله وبور کول چا چا په دم وای یو سبل صداي کول چې سړی به وشه شوی دی بل یو مرګ راغی وسه چلو شو بده باندې د سړی غوردې ماته پرېګ دی تاسو ټول دې ځای وې دا سړی روغ دی برابرۍ خیر دومره خراب نه دی لاړ یو گندگی و دروړل په دغه کې سي په لړګي باندې ولې توتري باندې او ته گندگی د خولې ترې پوزې ته چور نږدې کړل سړی نه راپاسې ده و دا څه څه کمال تا و کدارې ورسنګ دوايي ورکړه و دا د خوشبو سره عادت نه دی نو ځکه د دې دیشي سره عادت دی و دا په دې باندې برابرۍ نو مونږ او تاسو ور دي ګناهونو د دې بدبوې سره دومره عادت شوی چې مونږ او تاسو باندې لګینه نو نبی رسول الله چې دا د هغه کسانو د خلینو د بدبوی راغله چې هغه غیبت کاوه د خلونو الله تعالی د بدبوی په ما باندې ولګوله نو دا ډیر زیات بد شه دی الله تعالی تیم غو تاسو بچو سات پکاره د سی بوکو چې دا اعلان ماموکو نو په دې اف ام باندې او د خپل مجلس کې دا کم مسلمانان ناس یو زماره تر نو تاسو ټول بخلی شوی چې زما چا غیبت کړی ما د الله د رضا لپاره بخلی ما ته معافي وکي صحیح ده زموږ کې څومره اوریدونکو کې موږ چې چا غیبت کړی دی موږ ته بخنه وکي موږ چې ټول بخلی د الله لپاره دا چې یو بل ته بخنه ونه کړو دغه موږ تباه یو په دې باندې برباد یو ځکه زموږ ټول ورځ بل کار نشته نو ما ټول بخلی ما ته معافي وکي تاسو یو بل ته معافي وکي صحیح ده او يحب احدكم اي خخي وتنسى سنا اي كل لحم اخيه چې اخري غخ ضرور خپل میتن چې مړوي فكرهتموه نو بده غنی تاسو غیل لره وتقوا الله يرك ويد الله تعالی نه یقینا الله تعالی توب قبل انکه رحیم رحم کون کړي يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي بل ادب الله تعالی ذکر کړی دی او دا وم ادب دی اخره حاصل درې چې اتحاد او اتفاق په سوانی خرابېږي بیا زمان نسب چې ردا ډیر یت خدي او ستانه سب چې ردا ډیر بیکار دي نو کله چې په نسبونه باندې فخر شروع شي نو بیا غیبتونه شروع شي اختلاف راشي مړوي دا داس وې در خپلارو نکد پیژنم دا ډیر بیکار نسب او خاندان دی رده او زه وې زما خودس نسب دی چې مونږ خو سوای منو الله تعالی وې دا نسبونه مې ډیره پاره پیدا کړې دي چې یو بل په پیژنې ته دین وړاندې شي نشته نه په نسب کې نسب د سره فار د یو بل پیو پیژنې بس در پلانی قوم والے دے در پلانی نسب دے در پلانی نسب دے چې صرف یو بل او پیژنې د دین وړاندې په نسبونو کې بل څه پیدا نشته ده نو الله تعالی وي په خپل نسب باندې فخر مکوي غیبتونه باندې کوي اختلاف بم ناراضي نو چې اختلاف رانغه معاشره بم روغه جوړه خیر ده کستانه ده یو کمزوري نسب والے بل سړی ده نو ته ته کم مګوره چې دا اغه نسب کې الله تعالی دغه پیدا کړل ته په غټ نسب کې پیدا کړی خو الله پیدا کړی کنه نو بدی کو څه اختلاف ته صورت دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل حدیث کې راغلی دی نبی علیہ السلام می اغه خلق دی منشی د خپل نسب د خپل نسبونو باندې د تکبر کول نه د لوی نه دی منشی اغه خلق نبی علیہ السلام می اغه خلق دی منشی په تاسو ټول د یو پلار نه پیدا شوی او تاسو پلار آدم علیہ السلام د خاورې نه پیدا شوی او اغه خلق دی منشی چې اغه په خپل نسب باندې فخر کوي او که من نشي نبی علیہ السلام ډیر نږدې دی چې الله تعالی وي د ګونګټانو نم سپګي د ګونګټانو نه الله بری د سپکی لکه ګونګټه دا د الله پیغمبر ویلی دی چې کته د خپل نسب د پخری نه د ستاین نه غلې نشولی الله بری د سپک سپور کی اگر کده لوی نسب سره تعلق ساتل لکه ګونګټه ګونګټ څه شه د خلک کوئی ودا پلان شه ودا ګونګټ پشانت کړي نو خلک دا یو سپک او بیزت شه ګڼي الله بری د سپ بیزت کی او بل نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي امام ترمذی غ حدیث ذکر کړی دی و خپل نسبونه دومره او پیژنې چې صرف خپل سید رحمی وکي خپل نسب دومره او پیژنې دا می تر دې نو تر خو د پلار وروري کنه چې دا غي سره سید رحمیو کې داز مار پلار رور دی نیکه دی او پیژنه چې دا زما نیکه دی، زما پلار تیرېدنه پیدا دی، دومره چې دا زما د مور د طرف نه نسب دی او دا مې د پلار د طرف نه نسب دی، دا مې ترور دی، دا زما د پلار خور ده، دا په دومره وپیژنه چې بیا ورسره صله رحمي وکړي، دا مې د ترور زوی دی، دا زما د مور خور ده، دا مې ماسی ده، دومره وپیژنه چې صرف احسان ورسره وکړي. بس د الله پیغمبر په نسب باندې به دومره ځان تعارف کې چې ته پکې خپله ترور وپیژنې، تره دې وپیژنې، د تره زوی دې وپیژنې، ماما دې وپیژنې چې د هغې سره صرف احسان وکړي، خورایې دې وپیژنې چې د هغې سره احسان وکړي. دین وړاندې په نسب کې بل څه شی نشته دی، د الله پیغمبر وي صرف دومره زده کوي. بس خبره خلاصه ده. یو حدیث پر تدی کې ویم، بس بیا خبره خلاصه وه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ناسو، نو دو کسان چې هغې په یو بل په نسب باندې فخر کاو، نبی علیه السلام ته ما ته غوږ شي، ابتخار رجلان عند موسی علیه السلام، غالباً دا حدیث می ډیر مخ کی کتل دی، مسند احمد کې غالباً دا حدیث ته دی. نبی علیہ السلام صحابه کرام ته ویل، وای د موسی علیه السلام په وخت کې دو کسانو پاغیم په یو بل په نسب باندې فخر کاو. هغه یو ویل چې زر پلانی زوی ما، هغه زما پلار د پلانی زوی، هغه د پلانی زوی، حتی عد تسع تر دې پورې چې نه مشران خپل حساب کړل، زر پلانی زوی هغه د پلانی زوی نه خپل مشران حساب کړل. په من انت لا ام ملکان، ته څوک استا خو دغه مورم نه زده، دغه مورم پیجنم هغه بل تدا ویل، په پلار خو دې پرې زده دغه مورم پیجنم، مړه چا د کم نسب سره، تاسو ډیر کچه خلک دې داسې خبرې ته وکړلې. نو اوح الله الی موسی، الله تعالی موسی علی السلام ته وحی وکړله، قل للذي ابتخر، وهو توکل چې ته وای هغه کس ته چې هغه په خپل پرې نسب باندې فخر کوي، بلیت تسعه من اهل النار وانت عاشرهم، تستا دا نه وانه مشران چې جهنميان دی، او تی لسم په جهنم کې پروتې، تی لسم جهنمی. بس ته ودا خونه لدرک. نبی علیہ السلام پر صحابه کرام ته ویل، وای الله تعالی د موسی علیہ السلام په وخت کې دا واقع راغلی و چې دو کسانو په یو بل په نسب باندې فخر کاو. الله موسی علیہ السلام ته وحی وکړه چې ته درسي واجی، تا د خپل نه مشران یاد کړل، دا ټول جهنميان دی، تی لسمی. نو دې ځکه الله تعالی دا و چې د اختلاف نه بزان بچ کوی، د خپل نسبونو خبره ونه کوي، صرف دومره نسب پیژنې چې سید رحمی پیو کوي، خپل ترور پیژنې، ماما پیژنې، خورایو پیژنې، ترو پیژنې، د ترز ویو پیژنې، بس دې نه وړاندې په نسب کې څوک بل څه نشته. یا ایها الناس یا خلق، انا خلقناکم یقینا پیدا کړی موږ تاسو من ذکری و انثا، د یو نارینه او زنانه نه، مراد درین آدم علی السلام او حوا بیت مراد ده، یا دویم من ذکرین و انثا، مراد درین ده هر چا مور او پلار دی، خو تم د خپل مور او پلار نه پیدا ده، بل هم د خپل مور او پلار نه پیدا ده، نو په دې کې څه خبره ده؟ خو ستا هم یو مور او پلار دی، د دې بل هم مور او پلار دی، د خپل مور او پلار نه پیدا دی، اوس په دې کې غوروالی نه غوروالی څه دی؟ ها الله تعالی ذکر کوي چې دا نسبونه مې ولې پیدا کړی دي، وجعلناکم شعوبا وقبائل، او جوړ کړی موږ تاسو خاندانونه او قبائل او قبیلې غټي، لتعارفوا، دې لپاره چې یو بل وپیژنئ، په دې باندې صرف یو بل وپیژنئ، دین وړاندې نور څه خبره نشته. ها اوس الله تعالی ذکر کوي چې ستاسو په نیز باندې هغه غوره سړی کوم دی، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یقینا غوره، یقینا عزتمند الله تعالی په نیز باندې بتاوس کې اتقاکم، پرهیزګار دی ستاسو نه، پتا سو کې کم سړی پرهیزګار دی، کنه سب په اعتبار سره هر څنګه دی، کده رنگ او د باډۍ په اعتبار سره هر څنګه دی، غریب دی، کمالدار دی، خو چې تقوادار او پرهیزګار دی، بس الله تعالی په نیز باندې دغه غوره دی. بس خبر اخلاص کړل الله تعالی، ان الله علیم خبیر، یقینا الله تعالی پوی دی، پارس باندې خبردار دی. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، دی آیت کی دی آیتون کی اس اللہ تعالی ذکر کړی دا منافقان حالت، اللہ تعالی ذکر کړی دی منافقان چری دا نظام ورانی، منافقان پر مخ کی آداب باندې عمل نه کوي او داوی د ایمان کوي، نو الله تعالی دغه حالت ذکر کړی. منافقان به مونږ مؤمنان یو، مړه ځان ته مؤمن مو، یا خدای سوای چې ما اسلام قبول کړی دی، نو ایمان او اسلام کې دې کې فرق دی. مخکې تاسو ته ما ویل، اذا اجتمع افترقا و اذا افترقا اجتمع، نو ایمان تعلق ساتي د زړه سره، نو ما هم به مؤمنین، د منافق په زړه کې خو ایمان نشته دی، ولیکن قولوا اسلمنا، هدف سوای چې مونږ ظاهر کې تاسو مرګري یو، اسلام تعلق ساتي د زړه سره، ظاهر سره، اوس خو پوه شولې خبره باندې کنه، د سیمای چې مونږ ایمان نه وړل، د سیمای چې مونږ اسلام قبول کړل، صرف د سټکی وای، ځکه اسلام تعلق ساتي د ظاهر سره او ایمان تعلق ساتي د باطن سره، او ما هم به مؤمنین، الله په زړه کې خو ایمان نشته دی. قالت الاعراب وای باندې چان منافقان، امننا منګ ایمان راوړې، قلو تو پیغمبر لم تو منو، تاسو ایمان نه دراوړې، ذکر زل کی می ایمان نشته ری، ولیکن قولو، لیکن وای اسلمنا، چې منګ اسلام قبول کړل په ظاهر کې، کله جمع منځم کې، کله تسبیح او سور سره ذکر کین، کله د نبی اسلام سره یو ځای منځ کې، ولی تاسو د سیمه وای چې منګ ایمان نه وړې، ولما يدخل الايمان تر اوس پر لانه داخل شوی ایمان په قلوبکم، په درونو تاسو کې، نو په ظاهری اعمال باندې خو ایمان نه حاصلېږي، دغه ظاهری اعمال د اسلام دي، صرف دغه وای، وإن تطيعوا الله وكثرت تابداري كوي دا الله تعالى ورسوله دا الله تعالى دا پیغمبر لا يلدكم من أعمالكم شيئا ننمغلي بنكي استاسو دا عملوننا دیده کی ات تفسیر په تفسیر معنا کړی دا من اعمالکم من ثواب اعمالکم نو نیمګړی باندې کی دا ثواب د عملونو ساسو ناشه نه هیڅ تاسو ته ستاسو د نیکو اعمالو پر اجر او ثواب میلاو شي ان الله غفور رحیم یقین الله تعالی له بخنه کون کې رحم کون کې وس الله تعالی د مؤمنانو ذکر کړي انما المؤمنون الذين دا په مقابله د منافقانو کې یقینا حقیقی مؤمنان چې هغه کسان دي تفسیر جلالین دا معنا کړی دا اسوادقون فی ایمانی یقینا رشتونی په ایمان کې هغه کسان دي امنو بالله چې ایمان لري په الله تعالی باندې ورسولي او پیغمبر باندې ثم لم يرتابوا بیا شکم نه کړي او دا منافقان خو شکیانو کنه چې دا دین حق دی کنه دی حق او وجاهدوا باموالهم وجهاد کړي په خپل مالونو باندې په نفسونو باندې په سبیل الله په لار د الله تعالی کې او دا منافقان خو جهاد نه کوي بلکې تختی ته الله تعالی ورا شر مؤمن صفات اوس دا دین کتا کې دای خو بیا صحیح دی دا خو پتا کې نشته اولئک هم صادقون دا کسان رشتونی دی په داوا د ایمان کې قل تعلمون الله بدینکم دا نبی اسلام ته چې منافقان راغلل او د سی ویل چې مونږ ایمان نه وړې دي دا ټکی به دی ولی ویلل په دې کې غرض او مقصد دا و چې په نبی اسلام باندې خپل احسان ورچاو نبی اسلام باندې سو ورچاو احسان چې زم مسلمان يم زم سامرګرم الله تعالی وي ستای ځباتن نشته خپل ایمان ځباتن په مونږ باندې مکو قل تو ای پیغمبر تعلمون الله آیا خبر ورکوي تاسو الله تعالی در بدین کوم بدین خپلوان چې تاسو دین قبول کړی دي الله په ما خبره وا زکه والله یعلم الله تعالی په یګما په سماوات په آسمان په اسمانونو کې او ما په لار دي او په غسبانی په زما کې والله بكل شيء علیم الله تعالی دې پارتیز باندې پویا نو ستاسو په ایمانداري په بیمانه باندې الله تعالی پویا دي یمنون علیک ان اسلمو زباتنه کې دې پتا باندې زباتی پتا باندې دا خبره چې دې اسلام راوړې دي قل ورتو ای پیغمبره لا تمنو علی اسلامکم مزباتی په ما باندې خپل اسلام خپل اسلام په ما باندې مزباتی بل الله یمن بلکی الله تعالی زباتنه کې علیکم متاسب ان هداکم للایمان د دې خبرې چې هدایت کړې تاسو ته د ایمان ان کنتم صادقین کتا سرشتونی دې کې یو غټ سوال دغه جواب نو مخکې الله تعالی ویل چې تاسو موای قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا وتوای چې دسی موای چې مونږ ایمان نه وړې ځکه تاسو ایمان نه دراوړې بیا اوس دې آیت کې الله تعالی سوي بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان تاسو ته هدایت د ایمان کړې دې مخکې الله ویل چې تاسو سیمو چې مونږ ایمان نه وړې ځکه تاسو ایمان نه وې اوس ته وای چې تاسو باندې الله تعالی ایمان احسان د ایمان د باندې کړې دې نو ځون کې تعداد راغی کنه را زمونږ استاد ذهنونو ته خدا غسوال لاغی کنه مخکې الله ویل چې تاسو سیمو چې مؤمنان یو ځکه تاسو کې ایمان نشته اوس وای الله په احسان کړې دې ایمان نو جواب دغینو کې آسان جواب دار دي دې کې دلیل ایمان نه مراد هغه ایمان دی چې تاسو داوی د دې ایمان کوي نو یو خو ښکار کافر دي کنه نو رخکار کافر سره خبر وخت کې جنگ دی ډز ډز دی او دغه غنیمتونه راوړل دی وجل دی نو دام لوی مهرباني ده تاسو باندې د الله تعالی چې تاسو داوی د ایمان کوي نو دین خو په بچی کنه مسلمانان سره خو سره اگر رښتې سره مسلمانان کوي کله کله په غنیمت کې سم واخلي نو کله لخلق ډوړې مکی نو جنگی کې خو سره نه کنه نو دام د الله یو مهرباني ده تاسو باندې الله ازباتنه کوي تاسو باندې چې هدایت کړي تاسو ته ایمان یې د داوی د ایمان چې بده جواب باندې داوی خو کوي کنه نو هغه کافر دی هغه خکاره انکار کوي نو دا غي سره جنگ دی نو تاسو باندې الله دا مهرباني کړی چې داوی د ایمان خو کوي کنه نو زکه بچي نورم چې ډیر جوابونه دي مفسرینو ډیر جوابونه ذکر کړی ان کنتم صادقین کتا سرشتونی ان الله یعلم غیب السماوات والارض د دې اشاره درته کوي الله تعالی په منافقانو باندې اے منافقانو تاسو په دې دعوه د ایمان کې صادق نه یې او الله تعالی په دې باندې پوهیږي ځکه الله تعالی پر سمانی عالم دی ان الله یعلم یقینا الله تعالی فویږي غیب السماوات باغ پټو شیدونو د اسمانونو باندې ول ارض د ځمکې باندې نو دې آیات کې رد شرک په علم شو العالم بكل شيء هو الله په غیب باندې صرف الله تعالی پوهیږي والله بصیر بما تعملون او الله تعالی لیدونکو دې هغه کارون لره چې تاسو یې کوي تاسو کوم اعمال کوي الله تعالی په غیب باندې پوهیږي نو الله ته مخ خبره وای چې تاسو وای چې مونږ ته الله تعالی خبره او پس الله تعالی په خپل خبر دی کوم عمل چې لیو که بس الله تعالی ته وسپاره ها منافقان به تاسو کې ایمان نشته ری والله په دې باندې عالم دی چې تاسو پر داوا کې رښتونی نه نو که مخکې الله ویل چې مؤمن هغه دی چې jihad له بزی خپل مال بلګی ته دې پیغمبر اطاعت وکي او تاسو خدا نه کوي صرف په جواب باندې امن نه وای صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله و صحابه اجمعین.